Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na unijnym szczycie Polska została wymieniona z nazwy jako kraj zmagający się z presją migracyjną ze strony Rosji i Białorusi. Ustalenia podsumował premier. Trudna sytuacja na ukraińskim froncie w Donbasie. Wojska Kijowa mogą być zmuszone oddać kolejne miejscowości. Lekarze ostrzegają przed koronawirusem. Jak mówią, jesteśmy w szczycie tegorocznych zachorowań. We wnioskach z europejskiego szczytu w Brukseli Polska została wymieniona z nazwy jako kraj zmagający się z presją migracyjną ze strony Rosji i Białorusi. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że jest to sytuacja wyjątkowa, powiedział dziennikarzom premier Donald Tusk. Takie pełne zrozumienie, niezależnie od tego, czy to jest socjalista z Hiszpanii, czy to jest szefowa komisji, czy to jest chrześcijański demokrata z Luksemburga, wykazywali zrozumienie nie tylko dla sytuacji Polski w związku z tą agresywną, nielegalną migracją na wschodniej granicy, ale także wszyscy bez wyjątku rozumieli, że ta nadzwyczajna sytuacja potrzebuje odpowiednich metod działania. We wnioskach z europejskiego szczytu napisano, że wyjątkowe sytuacje jak nadużywanie prawa do azylu wymagają odpowiednich środków. To nawiązanie do postulatów Polski. Premier Donald Tusk zapowiedział czasowe i terytorialne wstrzymanie prawa do azylu dla osób próbujących nielegalnie przekroczyć białoruską granicę. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pytana po unijnym szczycie, czy Polska może zawiesić prawo do azylu, powiedziała, jeśli jest to czasowe i proporcjonalne, to działa w ramach prawnych. Trudna sytuacja na froncie w Donbasie. Rosyjska armia powoli, ale konsekwentnie przesuwa się na zachód. Zagrożone są kolejne miejscowości, z których Ukraińcy najprawdopodobniej będą musieli się wycofać. O szczegółach Paweł Buszko. Raporty z frontu donoszą o codziennych, niewielkich postępach rosyjskich wojsk. Rosjanie zajmują Toreck, przekazała rzecznik operacyjno-taktycznego zgrupowania Ługańsk ukraińskiej armii Anastasija Bobrownikowa. Wróg ściera z powierzchni ziemi zabudowania miasta za pomocą artylerii, lotnictwa i dronów. Potem wchodzi tam małymi szturmowymi grupami. Kolejny newralgiczny punkt to Sełydowe. Tam Rosjanie okrążają miasto. Zdaniem wojskowego eksperta Ołecha Żdanowa los Sełydowego jest raczej przesądzony. Na górze będą mówić, żeby żołnierze stali do końca, ale dowódcy oddziałów tam, na miejscu, będą wyprowadzać swoich żołnierzy, podobnie jak to było w Wuhledarze. Zdaniem ekspertów celem ofensywy Rosjan jest zajęcie strategicznie ważnego miasta Pokrowsk, a następnie całości obwodu donieckiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Będzie więcej zachorowań na COVID-19, ostrzegają epidemiolodzy. Zmienna jesienna pogoda, chłód i więcej czasu spędzanego w zamkniętych pomieszczeniach, a do tego mniejsza aktywność fizyczna sprawiają, że koronawirusa łatwiej jest złapać. Można pomalutku skłaniać się ku tym przewidywaniom i tym prognozom, które pojawiały się na początku okresu tego infekcyjnego, które mówiły o tym, że tak naprawdę szczyt zachorowań jest prognozowany w połowie października. Więc my tak pomalutku, analizując te dane, widzimy, że do tego szczytu zachorowań się zbliża. Mówiła szefowa rzeszowskiego sanepidu Katarzyna Reiser. Przebieg zakażenia jest lżejszy niż w poprzednich latach. Nie wolno jednak lekceważyć choroby i warto skorzystać z porady lekarza. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał do Berlina. Przed 22 prezydencki samolot Air Force One wylądował na lotnisku BR pod Berlinem. Najważniejsze punkty wizyty amerykańskiego prezydenta w stolicy Niemiec zaplanowano na jutro. Joe Biden spędzi noc w hotelu Ritz-Carlton przy placu Poczdamskim w centrum Berlina, a przed południem spotka się z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem w jego siedzibie w Pałacu Bellevue. W południe w urzędzie kanclerskim Joe Biden najpierw będzie rozmawiał z Olafem Scholzem, później rozmowy będą kontynuowane z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Sytuacje na Ukrainie, w tym plan zwycięstwa prezydenta Zełenskiego oraz na Bliskim Wschodzie będą głównymi tematami rozmów. Wszędzie tam, gdzie pojawi się amerykański prezydent, Berlińczycy muszą spodziewać się zakrojonych na szeroką skalę środków bezpieczeństwa. Od czwartkowego popołudnia zamknięta jest część centrum Berlina. Mieszkańcy mogą wchodzić do zamkniętych stref tylko za okazaniem dowodu tożsamości. Transport miejski działa ze znacznymi ograniczeniami. Odwołano też pociągi dalekobieżne kursujące przez centrum Berlina. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Wim Fisset, nowym trenerem Igi Świątek. Belgijski szkoleniowiec w przeszłości pracował z takimi tenisistkami jak Belgijka Kim Clijsters, Białorusinka Wiktoria Azarenka, Niemka Angelika Kerber, a ostatnio Japonka Naomi Osaka. Decyzję liderki światowego rankingu komentuje była tenisistka Katarzyna Strączy. Miejmy nadzieję, że to będzie owocna współpraca. Iga się podporządkuje, bo często jest tak, że nie wszystkie zawodniczki chcą się podporządkować trenerowi, tylko chcą mieć wpływ na karierę, chcą decydować, a jednak w tenisie, tak jak widzimy u mężczyzn, raczej mężczyźni się podporządkowują i wykonują swoje zadania i wiedzą, że są pracownikiem, który musi swoją pracę po prostu odbębnić, mówiąc kolokwialnie. Świątek i Wim Fisset rozpoczęli już przygotowania do WTA Finals. Wygrane Wisły Płock i Industrii Kielce w meczach Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wisła Płock pokonała u siebie macedoński Eurofarm Pelister 26-18. To pierwsze zwycięstwo Mistrzów Polski w tych rozgrywkach. W Trondheim Industria pokonała Kolsztat Handball 33-32. Decydującego gola z połowy boiska rzucił w ostatnich sekundach spotkania Artiom Karaliok. Kiedy już biegłem na szybki środek, kiedy Miłosz tylko dostał piłkę z bramki, popatrzyłem na ekran i widziałem, że jest 55 sekund. I kiedy dostałem piłkę, widziałem, że bramkarz już biegnie, bo była zmiana i w tym momencie, jak rzucałem, konkretnie widziałem, że dwa obrońcy stoją, jeden po lewej stronie, drugi po prawej i musiałem po prostu nie trafić w żadnego z nich i myślałem, że muszę jak najmocniej rzucać, żeby piłka doleciała. W swoich grupach Industria zajmuje czwarte miejsce, a Wisła szóste. Polacy na razie bez medali. W duńskim Belrup trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Dziś Mateusz Rudek zajął piąte miejsce w Keirinie, a kobieca drużyna w składzie Olga Wankiewicz, Patrycja Lorkowska, Nicole Płosaj i Martyna Szczęsna na tym samym miejscu zakończyła wyścig na dochodzenie. Na siódmej pozycji wyścig eliminacyjny ukończyła Maja Tracka, także siódmy w skreczu był Filip Prokopyszyn. Do rana pogodnie, na termometrach od zera miejscami na wschodzie, przez 4 w centrum, do 11 na zachodzie. W ciągu dnia temperatura od 13 stopni na wschodzie i południu, przez 16 w centrum i na północy, do 19 na zachodzie kraju. Poza tym będzie pogodnie. Zapraszamy do reklamy. Jeśli twój mistrz od medytacji już wie, jaką wybrałeś drogę. Mistrzu, muszę lecieć. To znak, że jest to droga do miliona. Nowość z drabka Droga do Miliona. Wygraj nawet milion złotych. Kupuj w punktach Lotto. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w Kasie Studia, patron medialny, program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Ludzka sprawa. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku Ludzkiej Sprawy. Audycję wydaje Piotrka Masierak, a dzisiaj porozmawiamy o determinacji i nadziei i o walce, czasem wieloletniej, walce z własnymi słabościami zdrowotnymi, ale też często z systemem, z kościołem, z politykami. Porozmawiamy o procedurze in vitro, może mniej z punktu widzenia procedur medycznych, ale na pewno też bardziej z punktu widzenia praw człowieka. I bardzo dziękuję, że moje zaproszenie dzisiaj przyjęły dwie fantastyczne gościnie. Małgorzata Rozenek-Majdan, która dzisiaj w roli nie tylko osobowości telewizyjnej, ale przede wszystkim aktywistki, osoby, która dla procedury in vitro, dla wzmocnienia tej procedury i wdrożenia dobrych standardów w Polsce zrobiła naprawdę wiele. Ambasadorki wielu też akcji społecznych dotyczących kobiet i nie tylko. Dobry wieczór Państwu. I pani doktor Katarzyna Kozioł. Tu już będę się posługiwać kartką, bo pani doktor ma bardzo dużo, bardzo skomplikowanych i funkcji, i specjalizacji. Specjalistka endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, specjalistka położnictwa i ginekologii, współzałożycielka i dyrektorka do spraw medycznych kliniki Novum. Embriolożka kliniczna Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Dobrze? Dobrze. Nic się nie pomyliłam. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Czy mogę tylko dodać, że do wszystkich tych tytułów i funkcji, które pani doktor sprawuje, jest jeszcze matką chrzestną, współtwórczynią trójki moich dzieci. Wspaniale. To, to jest zawsze bardzo wzruszające dla mnie. Dla mnie też. Za każdym razem, jak spotykamy się gdzieś na przestrzeni lat, to tym bardziej przeżywam to i doceniam to, przez co udało nam się przejść. A wiecie, super, że jak jechałam tutaj do studia, to właśnie o tym myślałam, że pewnie w waszym życiu jest dużo takich momentów, w życiu pani doktor, w twoim życiu, Małgosiu, jak przychodzą ludzie do fundacji, którzy przychodzą ze łzami w oczach i mówią, dziękuję, no, odmieniłyście moje życie. I tak sobie pomyślałam, że to was często spotyka i że to jest piękne. Po przyjęciu ustawy teraz, tej pierwszej ustawy przyjętej przez nowy Sejm, która powróciła z refundacją procedury in vitro, faktycznie był zalew tego typu wiadomości, bo to dawało ludziom nadzieję na zostanie rodzicem. Wszystko to, co się działo przez ostatnie 8 lat wokół procedury in vitro, było złe po prostu i emocjonalnie, i prawnie, i tylko dzięki ogromnej sile i ogromnej wiedzy polskich lekarzy udało się utrzymać bardzo dobre statystyki, ale faktycznie ta ustawa była potrzebna i cieszymy się, że już jest. Ja też się bardzo cieszę, o tym też rozmawiamy, ale zacznijmy od tego, że niepłodność została uznana przez Światową Organizację Zdrowia jako choroba cywilizacyjna. Jest jednostką chorobową, prawda, pani doktor? I dotyczy około 1/5 społeczeństwa w wieku rozrodczym, czyli w Polsce to jest mniej więcej 1,5 miliona par, które cierpią na niepłodność. Natomiast w Europie ocenia się, że takich par jest 25 milionów, ponad 25 milionów, więc to naprawdę jest bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. Czyli co piąta para tak naprawdę w Polsce może mieć kłopoty, mieć problemy, tak, z niepłodnością. No właśnie, mamy procedurę sprawdzoną, która, jak przygotowywałam się do audycji, dostała nawet Nagrodę Nobla w pewnym momencie. Nie ma, tak, co do twórca tej metody, Robert Edwards, dostał Nagrodę Nobla właśnie za wprowadzenie jej. No i za pierwsze dziecko, które urodziło się dzięki in vitro. Kiedyś mówiono z próbówki, ale to było in vitro. O tym właśnie też porozmawiamy, ale zacznijmy właśnie od tej jakiej diagnozy społecznej, bo ja przeczytałam twoją piękną książkę o in vitro, rozmowy intymne. Wiele wzruszających historii, trudnych też historii tam pokazałaś, ale ona zaczyna się od takiego zdania: mam obowiązek mówić. Kiedy w sobie odkryłaś taki wnerw i potrzebę, że nie, no wystarczy. Muszę zabrać głos. To nie jest tak, mimo że ja jestem osobą dosyć ekstrawertyczną i nie mającą problemów z opowiadaniem o swoim życiu i nie uważam, żeby był to problem, ale to też nie jest tak, że miałam potrzebę mówienia o dosyć intymnej rzeczy, jaką jest zachodzenie w taki, a nie inny sposób w ciążę. Ale o ile na początku, mój najstarszy syn jest teraz na pierwszym roku studiów. Niesamowite. Świetnie sobie zresztą radzi, ale to też pokazuje ten upływ czasu. To wtedy, kiedy staraliśmy się o Stanisława, wszystko to, co było wokół procedury in vitro, emocjonalnie, społecznie, było traktowane naprawdę z ogromną ciekawością, ogromną przychylnością, trochę z takim poczuciem, że to jest coś niezwykłego, medycyna prawie że kosmiczna. I wszystko to, co działo się wtedy wokół procedury, było bardzo przyjazne. Mhm. Takie mam wspomnienia. I miałam poczucie, że uczestniczę w czymś niezwykle ważnym, w czymś przełomowym, ale jeszcze nie mówiono o tym wtedy tak wiele, ponieważ nie było takiej społecznej akceptacji do tego, żeby się tym tematem dzielić. Wtedy, kiedy starałam się o moje drugie dziecko, Tadeusz ma teraz lat 14, jeszcze było okej, ale już zaczęły być głosy, zaczęły powstawać te głosy przeciwko i wtedy już zaczęłam, nie było we mnie zrozumienia. Dlaczego? Jeżeli mamy bezpieczną, sprawdzoną, uznaną medycznie metodę, metodę, która ma ogromne poszanowanie dla życia ludzkiego, metodę, która spełnia tak naprawdę bardzo pierwotne i bardzo pozytywne marzenie ludzi, po prostu o tym, żeby stać się rodzicami. Nie rozumiałam, dlaczego mity, które się pojawiają na jej temat, są wypowiadane z taką nonszalancją, odwagą i brakiem wstydu przed weryfikacją tych kłamstw. I wtedy pomyślałam, patrząc na swoje dzieci i pamiętając to wszystko, przez co przechodziliśmy, że trzeba mówić o tym głośno, po to, żeby przede wszystkim pokazać innym, że jest nadzieja, że jest możliwość, że jest szansa i żeby onieśmielić tych, którzy pozwalają sobie na szerzenie kłamstw. Spróbujemy też właśnie porozmawiać o tym, gdzie i kto jest tak naprawdę największym hamulcowym i przeciwnikiem tej procedury. No właśnie, pani doktor, co czuje lekarz, jak słyszy, że bawi się w Boga, albo że właśnie produkuje dzieci z probówki? No to są autentyczne cytaty. Co wtedy się czuje? Myśmy tak w przeszli sercu? Od początku naszej działalności bardzo wiele w tej sprawie. Już na samym początku, kiedy zrobiliśmy pierwszą mikroiniekcję plemnika do komórki jajowej, czyli taką odmianę zapłodnienia pozaustrojowego, która umożliwiła posiadanie dzieci tym parom, w których był tak zwany czynnik męski, czyli mężczyzna miał bardzo mało plemników albo nie miał ich w ogóle i trzeba było je pozyskiwać chirurgicznie z jądra lub na jądrza. I po tych pierwszych zabiegach zostaliśmy uznani za eksperymentatorów przez ówczesną lekarz wojewódzką oraz działania wbrew ustawie antyaborcyjnej, bo mroziliśmy zarodki. Chyba chciano zamknąć wam klinikę, prawda? Tak, chciano nam zamknąć klinikę. Walczyliśmy wtedy przez wiele miesięcy i minister ówczesny Jacek Grzochowski przywrócił jakby nasze działanie, możliwość naszego działania. Więc myśmy już na samym początku mieli takie przeszkody. Potem, jak już działaliśmy po tym przywróceniu naszego działania i wszystko było dobrze, to właściwie zajmowaliśmy się tylko medycyną i pomocą ludziom. I tak naprawdę te wszystkie opinie nie były dla mnie istotne. Znaczy one, oczywiście ja o nich słyszałam i one się o mnie ocierały, ponieważ często byłam proszona o wyrażenie swojego zdania na ten temat, więc oczywiście wyrażałam, ale uważałam, że to jest tak absurdalne, że można mówić takie kłamstwa, takie po prostu nierozsądne rzeczy i to zazwyczaj mówią ludzie, którzy nie mają o tym najmniejszego zielonego pojęcia i nie chcą się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda ta procedura, że mrożenie zarodków w żaden sposób ich nie uszkadza, że wręcz zachowuje je przy życiu, więc chroni zarodki i że to wszystko, co mówią, jest nieprawdą. No właśnie, jest bardzo dużo stereotypów na temat procedury in vitro. Już o kilku wspomniała pani doktor. A ty myślisz, jakie są takie już najgorsze, najtrwalsze stereotypy, z którymi walczycie na co dzień? A zanim odpowiem ci na to pytanie, chciałabym jeszcze wrócić do poprzedniego, bo zapytałaś, kto jest największym hamulcowym tej metody w Polsce i kto tak naprawdę pierwotnie ponosi odpowiedzialność za to, co działo się wokół tej metody. I ja wskazałabym tutaj z bólem, ale obiektywnie, Kościół katolicki. Wszystko to, co działo się wokół tej metody, było inicjowane przez hierarchów kościelnych. Później podłączyło się pod te pewne frakcje polityczne, które wykorzystywały ten głos w debacie publicznej, ale tak naprawdę bardzo wiele zaczęło się właśnie ze strony hierarchów kościelnych, którzy po prostu nie mają pojęcia ani o tej metodzie, ani o tej silnej potrzebie bycia rodzicem. Wspominasz o tym też w książce, gdzie piszesz, że praktycznie żaden hierarcha kościelny nie zdecydował się na rozmowę z tobą, zdecydował się ojciec dominikanin. Tak. Ja muszę przyznać, że czytałam ten rozdział trzykrotnie, próbując zrozumieć to, co on chce powiedzieć, ale ta moja konkluzja nie była dobra. Jednak mimo wszystko tam rozbrzmiewało taka teza, że człowiek nie powinien sięgać tak daleko, że to jest w rękach boskich i każde manipulowanie to biorę w słów jest szkodliwe i jest grzechem. Ale historia Kościoła i historia medycyny pokazuje, że Kościół katolicki nie zawsze miał rację, a nawet raczej tej racji nie miał. To dotyczy transplantologii, przecież nieakceptowanej bardzo długo przez Kościół katolicki. To samo dotyczyło szczepień. Jest bardzo wiele takich przykładów w historii, kiedy Kościół przez wiele lat absolutnie sprzeciwiał się postępowi medycyny, a później kapitulował, bo musiał kapitulować. Chociażby dlatego, że zabrakłoby mu po prostu wiernych, którzy nie korzystaliby z nowoczesnych metod leczenia, po prostu odpływaliby zbyt szybko. Myślę, że ten dialog i wzajemny szacunek i zrozumienie swoich postaw jest tutaj niezwykle ważne. Co więcej, jest absolutnie możliwe i o tym pani doktor może powiedzieć ze szczegółami, jest absolutnie możliwe przeprowadzenie tej metody z bardzo restrykcyjnym podejściem do kwestii na przykład ilości nadprogramowych zarodków. Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia szacunku dla swoich wiernych i szacunku dla swoich przekonań. Tak, i to bardzo jest przykre, że przychodzą do nas takie pary, które z tego powodu właśnie, z powodu tego, co słyszą w kościele od swoich księży, nie decydują się na leczenie, które jest jedyne, które może im pomóc i tracą swój czas reprodukcyjny tak zwany, czyli kobieta próbuje się leczyć w inny sposób, nieskuteczny. Niestety czas upływa nieubłaganie i z wiekiem ta szansa na zajście w ciąży jest coraz mniejsza, więc ona w ogóle traci szansę na dziecko. Natomiast można przeprowadzić tą procedurę w taki sposób, żeby wszystkie te argumenty, które są podnoszone, były bezpodstawne, więc naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby ta procedura była w jakikolwiek sposób zabroniona przez Kościół. A nawet jeżeli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie głęboko wierzącą rodzinę, która z powodów wiary nie chce skorzystać z tej procedury, to my szanujemy absolutnie tego typu przekonania, ale nie możemy dostosowywać struktur państwowych do wierzeń lub religijnych przekonań jakiejś grupy osób, bo znamy wyznania, chociażby dla przykładu podam Świadków Jehowy, którzy absolutnie sprzeciwiają się przetaczaniu krwi. Czy to oznacza, że ta procedura tylko dlatego, że akurat Świadków Jehowy jest mniej niż katolików, ale czy dlatego ta procedura miałaby być zabroniona w państwie? Nie, więc oczywiście nikt nikogo do przeprowadzenia procedury in vitro nie zmusza, ale wszystkie argumenty, które podejmują i które głośno obwieszczają przeciwnicy tej metody, są chybione. Właśnie Kościół niestety jest architektem wielu takich konstrukcji in vitro, czy chociażby no, prawo do aborcji, prawo do legalnego przerywania ciąży. Chce nam tutaj mówić o tym, kiedy możemy być rodzicami, kiedy tymi rodzicami być nie powinniśmy i chyba też nie chce słuchać, prawda? No bo to, co powiedziała pani doktor, wynika z wiedzy medycznej. Kościół ma do niej dostęp, ale nie jest otwarty też na te argumenty, które wy, lekarze, z takim bardzo dużym doświadczeniem próbujecie przekazać. Tak, niestety tak. Od lat już my działamy, od 30 lat i te pierwsze nasze problemy zdarzyły się właśnie 30 lat temu. Potem było trochę spokojniej, mimo że nie było jeszcze ustawy, która by to regulowała. Właśnie jakby zainteresowanie społeczne było raczej, tak jak pani Małgosia mówiła, to było raczej wynikało z ciekawości, że to jest nowa procedura, że skuteczna procedura, że to jest nowoczesna medycyna i wszyscy tak przyjaźnie podchodzili do tematu. Natomiast potem zaczęła się cała ta historia, kiedy okazało się, że część społeczeństwa po prostu przestało akceptować procedurę in vitro właśnie wskutek takich opinii głównie Kościoła katolickiego. No i zaczęły się też nagonki na dzieci z in vitro, co po prostu jest absolutnie nieakceptowalne. Bo uczyniono właśnie z procedury z dzieci poczętych tą metodą kolejnego wroga tradycyjnych wartości, katolickich wartości. Już mieliśmy właśnie osoby ze społeczności LGBTQ+, in vitro, kobiety, Wrzuciliśmy in vitro do tego koszyka. Powiedz mi, jaki jest twój stosunek do tego, to powiem ci, po której stronie sporu politycznego jesteś. To jest ogromny błąd, ale wracając jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dlatego tak ważne, jesteśmy w podcaście, który mówi o prawach człowieka i dlatego też jest tak ważne, żebyśmy podkreślali, że istotą świeckiego państwa jest rozdział Kościoła od państwa. I przykład in vitro, czy przykład aborcji jest takim klasycznym przykładem pokazującym, że to, co pozostaje w sferze wierzeń danych osób, jest dla nich bardzo ważne, ale nie może być wykładnią prawa dla całego społeczeństwa, bo nasz kraj jest po prostu zbiorem ludzi o różnych wyznaniach, jest zbiorem ludzi o różnych przekonaniach i państwo w tą świeckość powinno zachować właśnie również w możliwości dostępu do nowoczesnych metod, między innymi leczenia. Tak, faktycznie dorzucenie in vitro do tego katalogu takich kontrowersji spowodowało, że nagle temperatura sporu wokół in vitro zaczęła niebezpiecznie szybko rosnąć. I osoby, które nawet do jakiegoś czasu miały stosunek zupełnie obojętny, ponieważ nie przechodziły przez tą procedurę, albo nikt w ich najbliższym otoczeniu jej nie potrzebował, nagle musiały opowiedzieć się po stronie tak lub przeciwko in vitro. To był temat zastępczy. To wszyscy wiemy, że jak politycy nie chcą rozmawiać o trudnych rzeczach, jak nie chcą rozmawiać o pieniądzach, jak nie chcą rozmawiać o problemach, które stają na ich drodze, to szukają tematów zastępczych, które rozgrzewają emocje, a tak naprawdę niewiele wnoszą do realnego państwa, do działania państwa, więc myślę, że in vitro przez moment stało się takim tematem. Dobrze, że już nim nie jest. Tak, też piszesz, że robią to, aby ugrać coś w rozgrywce politycznej albo tematem zastępczym, aby przykryć własne przewinienia. Tak jest? Pewno tak. Na szczęście, ja nie wiem, co się dzieje w polityce. Troszkę byłam zaangażowana w tę dyskusję na temat in vitro w czasie, kiedy powstała ustawa. No właśnie, porozmawiajmy o tym, bo to jest ogromny sukces. Wasz wspólny też ogromny sukces. Wiele lat pracy. Ogromnie dużo zostało zrobione. Jaki był ten proces? Bo to nastawienie społeczeństwa, mimo tego negatywnego nastawienia Kościoła i tych wieloletnich działań przeciwko, ono się zmienia w Polsce, prawda? Teraz wiemy, że 60% Polaków wspiera dofinansowanie procedury in vitro. Jakbyście mogły trochę powiedzieć o tej drodze do tego ogromnego, jeszcze raz powtórzę, sukcesu, że miliony par mogą cieszyć się tym, że są po prostu rodzicami. Co było najtrudniejsze? To jest sukces państwa obywatelskiego. Mhm. To jest tak naprawdę sukces wszystkich tych, którzy szukali naszych wolontariuszy, którzy zbierali podpisy. To jest sukces całego środowiska, który przetrwał ten bardzo trudny czas. Lekarze, którzy nie ustawali w swoich staraniach, którzy mają rzucane kłody pod nogi w działaniu klinik i którzy musieli mierzyć się z tymi ogromnymi problemami. Przecież wszyscy wiemy, że jest to kosztowna procedura i dla wielu samo przeżycie procesu leczenia niepłodności jest trudne. Na dołożenie do tego jeszcze aspektu finansowego utrudnia to szczególnie, a to właśnie lekarze są na pierwszej linii frontu, to oni rozmawiają z pacjentem, to oni zderzają się z tymi trudnymi emocjami, a mimo to wiedząc jak bardzo ta sytuacja była, stawała się powoli beznadziejna i tak naprawdę mało kto już w pewnym momencie wierzył, że uda się ją naprawić albo ta perspektywa wydawała się odległa, to społeczeństwo zdecydowało, że chce takich, a nie innych rozwiązań. My Polacy jesteśmy rewelacyjni w takim łączeniu się w przypadku trudnych sytuacji. I tutaj połączyliśmy się. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że my zawsze mogliśmy liczyć na środowisko medyczne i na wsparcie środowiska medycznego, które przez cały ten czas, mówimy o bardzo długim okresie, bo to jest 8 lat, tak jest. Przez cały czas robiło swoje po prostu. Szukało najnowocześniejszych rozwiązań, pomagało pacjentom, szukało możliwości rozwiązania problemów pacjenckich. Ale to, co jest też ważne i o czym chciałabym wspomnieć, to to, że środowisko polityczne bardzo jasno powiedziało, że chce tym tematem się zająć. I ta ponadresortowa mobilizacja, która nastąpiła w sposób bardzo skuteczny i była też takim klasycznym przykładem, że jeżeli politycy chcą rozwiązać jakiś problem, chcą znaleźć wyjście z sytuacji, to potrafią to zrobić. I tutaj ja mam ogromną wdzięczność do całego środowiska politycznego, koalicji, a przede wszystkim do premiera Donalda Tuska, który zainicjował przez ministra Leszczynę, przez Barbarę Nowacką, przez Agnieszkę Pomaskę, przez Cezarego Tomczyka, przez Monikę Wielichowską. Wszystkie te osoby bardzo aktywnie działały, mobilizowały swój elektorat i osoby również niepołączone politycznie do tego, żeby te podpisy zebrać. Tak, ale pamiętajmy, że refundacja już była. Była w 2013-16 roku. Wtedy ta refundacja była w takim trudnym momencie, ponieważ nie było jeszcze ustawy. A jednak mimo wszystko powstał program refundacyjny i to też wielkim wysiłkiem środowiska medycznego. Tutaj głównie zasłużył się profesor Kuczyński z Białegostoku, który bardzo intensywnie nad tym pracował. I w wyniku tego programu refundacyjnego, ówczesnego, nie było wyjścia i musiała powstać za tym ustawa, bo ta ustawa musiała dopracować tak te wszystkie zasady i regulacje, więc to jest wielki sukces i wielka zasługa tego czasu. No, potem niestety nastąpiło zamknięcie tego programu refundacyjnego. No i tu z kolei wielka rola takich ludzi jak pani Małgosia. Pani Małgosia po prostu swoją postawą, tym, że jawnie mówiła o swoich przeżyciach i bardzo aktywnie walczyła o refundację dla wszystkich innych, żeby reszcie pomóc innym pacjentom, którzy tego potrzebują, to właśnie doprowadziła do tego, że mamy teraz refundację, która jest znacznie szersza niż poprzedni program i właściwie dostępna dla wszystkich. No właśnie, porozmawiamy trochę o tych kryteriach. Bo ale wciąż jest niedoskonałe no to rozwiązanie. Właśnie, nie chcemy go krytykować, bo bardzo się cieszymy z tego ogromnego sukcesu, ale porozmawiajmy właśnie może trochę o tym, kto teraz może, mamy taką parę, która już podejrzewa, że gdzieś ma problemy z niepłodnością. Kto może w ogóle myśleć o takiej procedurze i o dofinansowaniu takiej procedury? Jakie są te ustawowe wymogi, gdybyśmy mogli to jakoś podsumować dla naszych słuchaczy i słuchaczy. Kobieta do 42 roku życia, mężczyzna do 55 roku życia muszą być parą, małżeństwem lub związkiem partnerskim i wtedy mogą przystąpić do przeciwnych płci, rozumiem. Przeciwnych płci, tak. I wtedy mogą przystąpić do procedury in vitro z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych lub z wykorzystaniem komórek dawców. Natomiast jeśli konieczne jest wykorzystanie komórek dawczyni, komórek jajowych dawczyni, to wtedy kobieta może mieć do 45 roku życia. Mamy jeszcze... Ale też jest to dofinansowane wtedy przez państwo tak, do 45 roku życia. Do 45 roku życia z wykorzystaniem komórek dawczyni. To troszkę opiera się o taką naturalną płodność, która znacząco spada po 40 roku życia, a po 42 bardzo znacznie spada, czyli właściwie szanse na zapoczątkowanie ciąży po 42 roku życia z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych, własnych komórek jajowych jest bardzo mała. No i tym się prawdopodobnie kierowali twórcy programu, że tutaj postawiona została ta granica. Natomiast jeśli skorzystamy z komórek obcych, komórek dawczyni, to tą granicę możemy znacznie przesunąć, nawet powyżej 45 roku życia, no potem zaczynają się, mogą być problemy z już donoszeniem samej ciąży ze względu na wiek i różne towarzyszące choroby, więc też prawdopodobnie ta granica została tak ustalona, ale ona mogłaby być pewno troszkę wyższa, czyli myślę, że do 50 roku życia można by było myśleć przy odpowiednim stanie zdrowia, że taka kobieta mogłaby donosić ciążę. Mamy też program zabezpieczenia płodności u kobiet i u mężczyzn, którzy muszą się poddać terapii z powodów chorób onkologicznych. Ta terapia najczęściej uszkadza płodność. W związku z tym możemy zabezpieczyć komórki jajowe u kobiety i plemniki u mężczyzny po to, żeby po wyleczeniu z choroby mogli zostać rodzicami. Nie jest doskonała, jednak ta procedura dofinansowania, no już pierwsze co słyszę to, że samodzielne kobiety rzeczywiście nie mogą, prawda? Pani doktor... Tak, nie mogą. Nie mogą w ogóle też... nie tylko mieć dofinansowania, ale jak rozumiem w ogóle... W ogóle nie mogą, ponieważ to nie jest... Tak, ustawa nie przewiduje takiej możliwości, dlatego nie mogą. To jest jeden problem, nad którym należałoby jeszcze popracować. Na pewno nie możemy meblować ludziom sposobów, w jaki chcą realizować swoje rodzicielstwo. To, jak bardzo rozwija się świat, w jakim tempie, powoduje, że my nie możemy nie zauważać istnienia innych form rodzicielskich, niż tylko ten klasyczny, przyjęty jako kobieta i mężczyzna. I ja wiem, dlaczego ten temat się nie pojawił, ponieważ on otwierałby furtkę do czegoś, na co polskie społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe, czyli rodziny jednopłciowe, więc myślę, że politycy chcieli uciąć już na wstępie jakiekolwiek dywagacje po to, żeby osłabić głosy przeciwników tej metody, żeby nie dawać im... Że powolutku to robimy. Tak, że robimy to powoli, ale przykład onkofertility, czyli tego zabezpieczania płodności jest dobrym przykładem tego, jak sprawnie dzięki środowisku medycznemu i tej współpracy między środowiskiem medycznym a politycznym doszło do zmiany lub są podejmowane teraz próby zmiany obniżenia wieku dziewcząt, które mogą zabezpieczyć swoją płodność i żeby to było finansowane przez budżet państwa. To jest ważne, bo budżet, który został przyjęty, to 500 milionów, to jest naprawdę spora kwota, która potrafi zabezpieczyć potrzeby dużej, bardzo dużej populacji. I co jest ważne, ona jest przekazywana nie tylko na samą procedurę, ona jest również przekazywana na przykład opiekę psychologiczną. Ale my wiemy, że pojawiły się w pewnym momencie problemy z rozdysponowaniem tych środków. I czyli tak zwane limity na oddział, czy na szpital, na klinikę. Na klinikę. Tak. Na klinikę, tak. To nam bardzo utrudniło początkową realizację programu, ponieważ te pieniądze, które są przeznaczone i są one duże, zostały rozdysponowane mniej więcej porówno po wszystkich ośrodkach. Natomiast są ośrodki mniejsze, z mniejszą przepustowością, że tak powiem, i dostępnością dla pacjentów. I są ośrodki duże, w których zawsze było dużo pacjentów i jakby zapotrzebowanie na leczenie się w tych ośrodkach było znacznie większe. To spowodowało, że u nas po wejściu w życie programu 1 czerwca, już pod koniec lipca skończyły nam się środki na leczenie pacjentów refundowanych i to wzbudziło dużą frustrację zarówno u pacjentów, którzy musieli szukać innych miejsc, albo nie mogli kontynuować terapii, którą zaczęli, oraz frustrację u nas, no bo my musieliśmy odmawiać tym pacjentom. To naprawdę było bardzo trudne. Tutaj podjęliśmy rozmowy z ministerstwem. Ministerstwo stanęło na wysokości zadania i dodatkowe środki nam przyznało. Niemniej jednak te półtora miesiąca oczekiwania na tą decyzję spowodowało, że część pacjentów po prostu nie mogło znaleźć u nas pomocy i dopiero teraz na nowo wszystkich z powrotem zapraszamy, bo już mamy taką możliwość, także bardzo się z tego cieszymy i mam nadzieję, że pacjenci też z tego skorzystają. Wydaje mi się, chociaż nie wiem, jak to powinno być zorganizowane i jakie są przepisy, które za tym stoją, że pieniądze powinny iść za pacjentem. Mhm. To by było najrozsądniejsze. Znaczy tam, gdzie pacjent chce się leczyć. I zanim... ma zaufanie do lekarzy, prawda? Tak, no, tak. I zdaniem powinny iść te pieniądze. W związku z tym to by było najsprawiedliwsze, bo to byłby wybór pacjenta. Pacjenci oczywiście teraz mają dużą możliwość jakby wymiany informacji między sobą, więc naprawdę wiedzą, gdzie chcą się leczyć i tak powinny te pieniądze za nimi iść. Nie wiem, czy to jest możliwe ze względów przepisów prawnych. Nad tym właśnie trzeba będzie popracować. Wydaje nam się to najrozsądniejsze. Też chodziło o stworzenie pewnej równości na rynku dostępu do tej usługi medycznej, ale faktycznie ze względu na jej szczególny charakter i tą intymność, która jest w pewnym sensie bardzo ważnym elementem leczenia i również też elementem, który wpływa na skuteczność. Naprawdę ta strona psychologiczna przy całej tej procedurze również ma wpływ na to, czy ona się zakończy sukcesem, czy nie. Piszesz w swojej książce, że trzeba mocno wierzyć, tak, żeby z tej wiary to jest dużo trudniejsze, co? Jest dużo trudniejsze, jeżeli nie niemożliwe. I tak naprawdę już może odchodząc od tych bardzo poważnych i ważnych aspektów, trochę wejdę na tematy prywatne, starając się o naszego Henryka, trzeciego syna, który teraz ma 4 lata. Już na etapie starań my traciliśmy nadzieję, nasi lekarze nie. I gdyby nie ich wiara, to przyrzekam, że my byśmy odpuścili. Bo my już na pewnym etapie myśleliśmy, że to się po prostu nie uda. Nie było to tak proste jak za pierwszym razem, bo też i mój wiek nie był taki jak wtedy, kiedy starałam się o Stasia czy Tadzia. Na pewno było to o wiele trudniejsze, ale dzięki wierze i głębokiej też takiej pewności siebie co do swoich umiejętności naszych lekarzy, myśmy zostali w tej procedurze i jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwymi rodzicami Henryka. I ta wiara jest tutaj absolutnie najważniejsza i pacjent musi mieć takie poczucie, że lekarz, z którym jest w relacji, bo to jest relacja, to nie jest tylko... Wieloletnia, wielomiesięczna. Wielomiesięczna, prawda? Bardzo intymna, bardzo potrzebna też. Często się mówi o skuteczności danych ośrodków, podając procenty. Ale tak naprawdę ta skuteczność wyraża się też w tym, że pacjenci przychodzą i chcą z tymi lekarzami pracować. Po prostu ta relacja tutaj jest naprawdę bardzo istotna. I dlatego też jest ważne, żeby te pieniądze szły tam, gdzie pacjenci czują się dobrze. Bo nikt nie będzie chodził do ośrodków, których po prostu z jakiegoś powodu nie jest pewien, czy to się uda, albo wybierze sobie jakiś ośrodek, nie patrząc na to, czy on ma lepsze czy gorsze wyniki. Każdy szuka skutecznych rozwiązań, a prawdą jest, że też te ośrodki, które są od bardzo, bardzo dawna na rynku, po prostu są dużo skuteczniejsze, ale są też, i o tym należałoby wspomnieć, takie stowarzyszenia, fundacje, jak Stowarzyszenie Marty Górnej, Nasz Bocian, które od bardzo dawna, tak naprawdę od początku istnieje na rynku i mówi pacjentom, edukuje pacjentów i to są też osoby, które niezwykle przyczyniły się do tego, że ta refundacja powróciła. Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że pani nie zrezygnowała, tak, że państwo mieli jednak tyle siły, żeby walczyć dalej, bo ja wierzyłam od początku, że się uda. To prawda. Ale tak, ale rozumiem, że to trudny proces i że można w pewnym momencie stracić nadzieję, ale wszystkim moim pacjentom też staram się przekazać taką właśnie pewność, że, no, że to się może udać, tak, i że tak naprawdę tylko wytrwałość i samozaparcie tutaj jest potrzebne, żeby się udało. Oczywiście są osoby, które zachodzą od razu po pierwszym zabiegu, szczególnie młode, więc one, to też jest trudny proces, ale no, jeśli to trzeba powtarzać, a często trzeba powtarzać i trzeba też mieć taką świadomość, że nie zawsze pierwszy zabieg się udaje i nieraz trzeba powtarzać to kilkukrotnie, dlatego też refundowanych są 4 cykle. Właśnie, o to miałam zapytać. 4-krotnie można spróbować na koszt państwa, spełniając te kryteria, wdrożyć procedury. Tak, na własnych komórkach. Lepiej by było, gdyby to było 6 procedur, ale te 4 to też jest bardzo przyzwoita liczba. To jest bardzo przyzwoita liczba. Ogólnie mówi się, że do 3 procedur powinno się po prostu od razu zakładać, że spróbuję 3 razy, bo pierwszy raz często nie wychodzi, bo często drugi raz jest jakby po tym pierwszym można zobaczyć, jak pacjentka reagowała na stymulację, można po prostu udoskonalić całą procedurę i metodę leczenia, więc te 3 razy naprawdę trzeba sobie założyć, że muszą być. Natomiast no 4 oczywiście to jest też bardzo dobrze. Po tych 4 razach trzeba się zastanowić, czy jest jeszcze szansa na własnych komórkach, czy już trzeba sięgnąć właśnie po dawstwo i wtedy można jeszcze 2 razy skorzystać z komórek dawczyni, jeśli para jest na to gotowa, no bo też nie wszyscy z tego chcą skorzystać. I to też jest dofinansowane wtedy. To też jest dofinansowane. W sumie dofinansowanych jest 6 procedur, z tego 4 z własnych komórek i 2 z dawstwa, na przykład komórek jajowych. Można też skorzystać z adopcji zarodka całego, czyli jeśli po 2 stronach jest problem z płodnością i kobieta i mężczyzna mają problem i wiadomo to już od razu, to mogą oni skorzystać z 6 prób transferu takiego zarodka zamrożonego, które ktoś, kto już ma tą procedurę za sobą i mu się powiodło, oddał do tak zwanej adopcji prenatalnej. I takich cykli może być 6. Natomiast jeśli ta para skorzystała wcześniej z prób na własnych komórkach, ale to z jakiegoś powodu zupełnie nie wychodziło i chcą teraz skorzystać z zarodków oddanych do adopcji, no to w sumie może to być 6 cykli, czyli powiedzmy 2 cykle z własnymi komórkami, 4 z adopcją zarodków. Wspomniałaś, Małgorzato, o tej skuteczności. Ja chciałam panią doktor zapytać, czy jest jakiś taki miernik, ile zabiegów wykonujemy rocznie, jaka jest skuteczność tych zabiegów, czy jesteśmy w stanie to jakoś zmierzyć, bo jak czytam takie ogólne informacje, to z wszystkich tych artykułów naukowych i mniej naukowych wychodziło mi, że naprawdę polscy ginekolodzy czy embriolodzy sobie znakomicie radzą, że ten standard jest naprawdę standardem światowym, europejskim i wiele europejskich krajów jest po prostu za nami, za tym wysoko wypracowanym standardem, też w tych trudnych czasach, o których wspomniałeś, że państwo nie przestaliście. Ogromnie mnie to ucieszyło, ale czy możemy jakoś zbadać skuteczność? Tutaj jest problem, ponieważ nie mamy rejestru krajowego procedur in vitro. Był pewien moment, wtedy kiedy była refundacja 2013-2016, gdzie był rejestr tych zabiegów, tylko refundowanych i wtedy właśnie okazało się, że jesteśmy bardzo skuteczni, urodziło się ponad 25 tysięcy dzieci chyba, nawet więcej z tamtego czasu. I wtedy to było mierzalne i był nad tym pewien nadzór. Obecnie nie ma żadnego rejestru i to, co my w programie robimy, to raportujemy po prostu swoje wyniki co miesiąc do Ministerstwa Zdrowia, ale nie jest to nadzór, który powinien tak wyglądać. Znaczy, powinien być rejestr, w którym każdy cykl powinien być od początku zarejestrowany i jakby nadzorowany do jego końca. Wtedy byśmy mieli pełną wiedzę, jaka jest skuteczność danej kliniki, jaka jest skuteczność w kraju ogólnie, ile dzieci się urodzi z tego programu. Ale tak naprawdę ten rejestr powinien dotyczyć wszystkich procedur, nie tylko refundowanych. Wtedy mielibyśmy po prostu nadzór nad tym, co się w tym aspekcie dzieje w naszym kraju, a także można było, tak jak w krajach skandynawskich, tam rejestry są po prostu dotyczące wszystkich chorób, i in vitro, i niepłodności też. I wszystkie takie duże badania naukowe na temat zdrowia dzieci bardzo często właśnie pochodzą z krajów skandynawskich, bo oni mają bazę danych, mają wiedzę, mają dostęp do tego i mogą na bieżąco kontrolować tą sytuację. A my nie wiemy nawet, ile rocznie cykli jest przeprowadzanych w kraju, u nas w Polsce, bo to są dane, które są zbierane od klinik, które po prostu się na to godzą, a niektóre nie podają takich danych. Argumentem przeciwko takiemu rejestrowi był argument, który miał spowodować, bo wszyscy pamiętamy, co się działo wokół rejestru. Ciąż. To samo miałam powiedzieć. I ten rejestr ciąż został wykorzystany również jako pewnego rodzaju narzędzie polityczne, trochę na wyrost, ponieważ był osadzony w takim, a nie innym kontekście czasowym, więc został potraktowany jako narzędzie opresyjne. Ale faktycznie 2013-2016, dzięki temu wiemy dokładnie, ile ciąż się urodziło i dzięki temu też wiemy, jak wielkim sukcesem okazał się ten projekt. Natomiast ja jestem zwolenniczką prowadzenia takiego rejestru z jednego bardzo prostego powodu. Te pieniądze, które są teraz refundowane, są pieniędzmi publicznymi. Mhm. To jest składka, na którą my wszyscy w naszych podatkach się zbieramy. I ważnym jest, żeby obywatel wiedział, jak jego pieniądze są wykorzystywane. To jest argument, ten argument ekonomiczny, który powinien pojawić się jako ten główny dotyczący wprowadzenia rejestru. I myślę, że nowy rok rozrachunkowy, który się zacznie w czerwcu, bo w grudniu się skończył ten pierwszy czteromiesięczny czas i później w czerwcu jakby zaczynamy, jest kolejna, nazwijmy to edycja, powinien przynieść takie rozwiązanie. To jest tylko i wyłącznie z troski o pacjenta, po pierwsze, żeby na podstawie też tego rejestru mógł wyrobić sobie zdanie na temat skuteczności klinik. To jest również w interesie państwa, bo państwo wie, która klinika jaką ma skuteczność, dzięki czemu rozumie i sprawuje nadzór nad swoimi pieniędzmi. I trzy, to jest bardzo wyraźny sygnał dla obywatela, że pieniądze akurat w tym przypadku idą i są rozliczone tak jak należy. Tak, jest co prawda rejestr, który teraz funkcjonuje i to jest rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków, czyli to jest rejestr tych wszystkich par, które korzystają z dawstwa. Dawstwo jest anonimowe, ale w tym rejestrze podaje się numery PESEL pacjentów, którzy korzystają z tego dawstwa. No i to zawsze też musimy jakby pacjentom przedstawić ten aspekt, bo to już niezależnie od wszystkiego innego, oni muszą się zdecydować także na to, że te dane będą przechowywane w Ministerstwie Zdrowia i przez ministra zdrowia administrowane. Przecież w normalnym państwie tak to powinno funkcjonować, nie? Tylko żyjemy właśnie w takim kraju, gdzie przez 8 lat każde takie narzędzie dobre mogło być wykorzystane przeciwko nam. I teraz jak sobie myślę o tych parach, które myślą sobie, że będzie rejestr procedur in vitro, to od razu widzę tę reakcję kościoła, to, że to będzie gdzieś dostępne, że ktoś do tego będzie mógł zajrzeć, upublicznić, ośmieszyć nas, nasze dziecko, prawda? I to jest ten problem. No oczywiście dostęp do tego rejestru ma tylko minister zdrowia i nikt inny, więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że ktokolwiek do tych danych będzie miał dostęp. Natomiast no, z tego, co słyszałam, to będzie rejestr zabiegów in vitro refundowanych wszystkich i on się teraz tworzy, no ale jak wiadomo, to wymaga czasu. To też pokazuje, cała ta część naszej rozmowy dotycząca rejestru też pokazuje, jak bardzo polityka ostatnich lat ma wpływ na różne aspekty życia. My mówimy wiele o praworządności, mówimy wiele o wolnych sądach, o prawach obywatelskich, ale to jest też bardzo dobry przykład tego odprysku na życie osób, które politycznie nie są zainteresowane, ani nie mają potrzeby uczestniczenia w życiu politycznym. To pokazuje, jak bardzo atmosfera wokół tego, co się dzieje, wpływa również na nich. Że pewne narzędzia, które są oczywiste, normalne i stosowane w wielu krajach z powodzeniem, w Polsce są traktowane z pewną podejrzliwością, bo tego nas nauczyły ostatnie opresyjne lata. Ale jak was tak dzisiaj słucham, to któryś raz przychodzi mi do głowy, że Ministerstwo Zdrowia słucha, bo któryś raz w tej rozmowie, tak, choć nie pytałam o to, słyszę, że oni są otwarci na zmiany, posunięcie się gdzieś, być może w katalogu też w przyszłości tych refundacji, na wprowadzenie rejestrów, prawda? Ja występuję tutaj jako przedstawicielka społeczeństwa obywatelskiego i my jako obywatele czujemy się w tym aspekcie bardzo wysłuchani. Co więcej, te rozmowy trwają. Można by było powiedzieć, będąc ministrą zdrowia, że okej, dostaliście program, tak, dostaliście na to budżet, daliśmy wam finansowanie, odhaczyliśmy sukces, dajcie nam już święty spokój z tym in vitro. Oni cały czas ciągle starają się znaleźć rozwiązania, znajdują czas na wysłuchanie, wprowadzają zmiany, które są potrzebne, które rodzą się w związku z praktyką. My też nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich rzeczy. I to pokazuje, że ta kultura tego dialogu społecznego, tej politycznej woli załatwiania spraw obywateli zaczyna od nowa wzrastać. I miejmy nadzieję, że ona się rozleje również na inne ministerstwa. Tak, ja też chciałabym to potwierdzić, że też jako przedstawiciel realizatorów uważam, że tutaj ten dialog z ministerstwem jak najbardziej cały czas trwa. No i jesteśmy wysłuchiwani. Nieraz to trwa może trochę za długo, ale na pewno to dopracujemy wspólnie po to, żeby ten program dopracować i żeby on no, był realizowany jak najlepiej z korzyścią dla wszystkich pacjentów. Także też uważam, że tutaj bardzo dużo pracy po obu stronach i po stronie wszystkich, którzy walczyli o in vitro, ale także ministerstwa, które realizuje to naprawdę z dużym samozaparciem. To dotyczy nie tylko in vitro. Możemy podać przykład szczepień HPV. Przecież wprowadzony projekt teraz darmowych szczepień, który wymagał pewnego porozumienia międzyresortowego między Ministerstwem Edukacji, no bo te rekomendacje dla dyrektorów szkół musiały zostać wydane, między Ministerstwem Zdrowia. To są ważne przykłady, które pokazują, że pewnymi decyzjami ministerialnymi jesteśmy w stanie kształtować politykę prozdrowotną w sposób skuteczny. Te standardy są idącymi w dobrym kierunku. Tu z kolei wielka zasługa też Ani Rubik, która się bardzo zaangażowała też w te szczepienia. Mamy dużo szczęścia, że mamy takie osoby jak ty czy Ania. Społeczeństwo ma bardzo dużo szczęścia. Ostatnie zawsze minuty audycji ja poświęcam na to, żeby słuchacze i słuchaczki zostawić z jakąś rekomendacją. Czyli Małgosia, jak do ciebie przychodzą takie parę, do fundacji, która przecież działa od wielu lat, to gdybyście obie pani miały powiedzieć, czy do gabinetu, czy do fundacji, ktoś chciałby podjąć te pierwsze kroki, to co jest najważniejsze? Najważniejszą rzeczą, i to jest pierwsza rada, którą zawsze wszystkim przekazuję, jest to, żeby natychmiast, jak najszybciej udać się do kliniki leczenia niepłodności. To jest moment, w którym bardzo często pacjenci, to jest moment, który często odwlekają, bo jest coś trudnego w takim zmierzeniu się z tym, że chyba muszę jednak do kliniki leczenia niepłodności. Jednak specjalizacja ta jest chyba najszybciej rozwijającą się specjalizacją i ona wymaga naprawdę bardzo szczegółowej wiedzy. I ginekolog czy ginekolog położnik może nam pomóc w pewnym aspekcie, ale bardzo szybko jego kompetencje się kończą. Tylko w ośrodkach, które się specjalizują w leczeniu niepłodności, dostaniemy pomoc, która przyjdzie jak najszybciej. A czas jest kluczowy i najważniejszy w leczeniu niepłodności. Pani doktor. Tak, zgadzam się. I chciałabym odczarować kliniki leczenia niepłodności. Jeśli para przychodzi z problemem płodności, to nie oznacza, że od razu będzie miała in vitro. Tam po prostu będzie miała pełną diagnostykę. Jeśli leczenie może być mniej skomplikowane, to oczywiście też w tych miejscach będzie takie leczenie dostępne. Więc to jest po prostu miejsce, gdzie jak najszybciej para zostanie zdiagnozowana i zastosowane będzie leczenie, które będzie najskuteczniejsze w ich wypadku, no a na końcu też możliwość zabiegów in vitro, jeśli są takie wskazania. Także to jest bardzo istotne. Czas jest bardzo istotny, bo tak jak mówiłam, wiek kobiety jest tutaj ogromnym czynnikiem limitującym skuteczność, nawet po procedurze in vitro. Czyli no, można mieć takie fałszywe przekonanie, że jak się robi zabieg in vitro, to niezależnie od tego, ile mam lat, to zajdę w ciążę. No niestety nie. Tak jak mówiłam, ta płodność spada, powyżej 40 roku życia spada znacząco, a powyżej 42 już jest dramatyczny spadek, więc naprawdę trzeba się z tym spieszyć. No i chciałabym odczarować różne mity. Na przykład mit o mrożeniu zarodków. Mrożenie zarodków to jest procedura, która jest bardzo skuteczna, która powoduje, że zarodki mogą być zabezpieczone, jeśli nie mogą być podane do macicy, ale też skutecznie się rozmrażają. Mamy ponad 9 tysięcy ciąż po rozmrożeniu zarodków. W związku z tym to jest najlepszy dowód na to, że ta procedura nie szkodzi im. No i oczywiście tutaj, żeby jak najszybciej udać się do kliniki, trzeba wybrać taką klinikę, która jest skuteczna, która ma, no, która ma dużo doświadczenia. O to miałam zapytać. Jak wybrać taką klinikę już na sam koniec? Na pewno można skorzystać z wiedzy pacjentów, którzy dzielą się tą wiedzą na przykład na portalu Nasz Bocian. No właśnie, dlatego też o tym portalu wspominałam. To jest bardzo bogate źródło wiedzy. Tak, to jest źródło wiedzy. Też Nasz Bocian jakby ocenia, próbuje oceniać też obiektywnie kliniki. Teraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii planuje certyfikację klinik według własnych zasad, po to, żeby wybrać te, które mają odpowiedni sprzęt, odpowiednio wykształcony personel i też odpowiednią skuteczność i nadzór nad tą skutecznością. Także tutaj zarówno od strony medycznej, jak i społecznej, czyli Nasz Bocian, pracujemy nad tym, żeby pacjenci byli dobrze poinformowani. Doświadczenie to jest coś, co rzeczywiście jest niezwykle istotne, ponieważ tutaj to jest bardzo skomplikowana procedura, która wymaga wiedzy, ale też wprawy, doświadczenia i to na pewno też jest ważne, żeby wziąć to pod uwagę. A na sam koniec bardzo ważnym jest, żeby się nie poddawać, żeby głęboko wierzyć, że gdzieś to dziecko na ciebie czeka, że może jak nie wyszło za pierwszym razem, to może nie był dla niego czas, za drugim, za trzecim. Refundacja ułatwia tą wiarę, ale tak naprawdę trzeba być po prostu gotowym na jego przyjście i czekać cierpliwie. czekać, ale też mieć bardzo dużo takiego samozaparcia, nie poddawać się za łatwo, mieć zaufanie do lekarzy, bo lekarze po prostu chcą pomóc, po prostu wspólnie walczyć o dziecko. My już wspólnie wywalczyliśmy 25 tysięcy ciąż w naszej klinice, także ponad nawet. No, mamy to doświadczenie i naprawdę często wiemy, że tylko czas i samozaparcie jest potrzebne, żeby dojść do sukcesu. Bardzo wam dziękuję za tę pełną wrażliwości rozmowę o tak ważnej kwestii jak procedura in vitro. To była audycja Ludzka Sprawa, a moimi gościnami była Małgorzata Rozenek-Majdan. Dziękuję państwu. I pani doktor Katarzyna Kozioł. Audycję wydawała Piotrka Masierak. Do usłyszenia. Ludzka Sprawa. But it feels